چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم تیرے کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت زبانِ حسن اگر زبان اثر پر ہو مید حق کسی کی زبان اثر پر ہو امید حد کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی